یا داغی نرستو یعنی داغ نزدی علامات در تان ترتیب ضروری دی که ترتیب دیم دائی نزول دا حضرت عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے بیا براشی دجال خوبا مخی وی بیا با عیسیٰ علیہ السلام یا جنگ ماجود کوئی او دارنگی دریز ہے بغر کی دل بھی مشرق کے مغرب کے اور دارنگی جزیرت العرب کی فتازمہ کتا غزی پکتا تلالشی او بیا با دو قارع دل نقود شروشی زان لمسائل دی خدا تاستنے اگر از دی علامات بچاری در قیمت دلتا اولان دی دقا علامہ بیانی کی چدا سے امو قبر آشی چرزمو کے ادا اسمان پر اس کے بعد لگی دخان وی لگی تا دلی صورت نمونده دی لکتنا مراد سیشی آغا قیامت نزدی چکم علامات دا قیامت کی آغا لگیشی بیاو سمسلہ نشتا دا برازی پا آغا فلا موقع باندی لکت جمهور نظریہ دادا چا مراد دا لگینا آغا قیامت نزدی دی گیرے لیکن بعضی روایت کی راضی چدا معاملت پیشوی دا لکت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے دا چدا دین مراد اغا قہتو چمکی والو باندر آغلے و حضور صلی اللہ علیہ وسلم اغیت بددعائی کری وا کہ اللہ تعالیٰ دا سے قہت پر آولی لکت سنگا قہت چدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر زمانہ کی راغلے و باران میں بنشو بیار چه کلا بارانونا بنشی تاستا مسئلہ معلومه دا وقات شی دا لگی کیفی لگی دلاسا انسان چه کلا دزمکی او دا آسمان پا نیسکی بیا دوری نو لگی دو تختیاری یا دا لگی دا وجینا یا چه کلا بارانونا بنشی نو خود دا فیزادا سی کلنا شی دا لگی والا پشان والی شی چه کلا دا سی حالتو کافران و مردار کھڑو دا مردار و ادو کی بیم کھڑنو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا کو جرگتان جرال چا دو سفیانم پکیو لا ایمان نو رو رے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا درخواست پیش کئی کس کا دشمنی کو دلو سردار لیکن دا سے حالت دور شوی دے تو اس معصومانم دلو گی نمری قائم نشتا دادی دادی دادی تا اللہ تعالی رحمت للعالمین را لے گلے دعاو بارا چا اللہ تعالی تا تکلیف زمین نبری کی او په دغه زمانه کې د یمانۍ چې کوم بادشاه و حمامه بن عفان هغه مسلمان شوی و مخکې به یې غلې مکې والله ورکولې هغه پې وته تم کړې وې نبی علیه صلات وسلام بیا دعا وغوښته دا تکلیف د دوی نه لرې شه نو مراد د دې دخان نه یا دغه حالت دی چې مکې والله باندې د نبی علیه صلات وسلام د بد دعایې په وجې نه راغلې او بعضې کسان وایي چې مراد د دې دخان نه کله مکه فتح کېدا او لزر صحابه کرام مکیت تلی جنگو صحابه کرام آغا میدان باندی چی کنه دولن چا تشیو وا دا فیضای خلو نکڑی وا ندیتو دخان من خدا عبارت او دا رئی چا فخ کری ندا حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تلی دا میرد کرو خدا دوزی کی آت مراد دا غلطینا قیامت تا کنی دو کن لگے دے آغا تینا مراد دے او یاد آغا او کالا چی مکی والا باندی بارانون بلشنی او صح قهد پر آغلو دا فضا و دا داسی گرزی دلیو او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آغلو مدینی منوری تا درخواست پیش کرو مراد تا نداد دا غیر بیان اللہ تعالیٰ کی لیکن بیا ہم دا دین شکوا دا تو گورا سرد دا سی حالاتو نا بیا ہم دا ایمان دا مولنو پکار خدا و گورے چکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس دل کے مبعوث شو دا غی چہرہ انور دا غی معجزات دا غی اخلاق اور دا آغی نصائح آغی پا دی باندیا سر نکو ندام و جزا چدا قاحت پر آغلو یا بارن نبنشیو دیت سا سر دیر سخت خلق ہوتا سخت ظلوال خلق دا دین عرص کے دا فرعان اور دارن جدا غیر قومی و مختصر واقعان تو دی سمر سر کو شکر و دی سر اللہ تعالیٰ سن کو سنگ غرق شو اور دیا چدا کافران غرق شو ننا اسمان پا دئی بانی جڑاو کلاو نسمکی پا دئی بانی جڑاو دا کافر پا مرد باندی کائنات کی سوک لکھا فکی گی او دا مسلمان مرد باندی گو ریاد اس آتا ہے اسمک آسمان ام فکر کی گنڈ رو آیات دی کی موجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ دا اسمان نا دو دروازی دا ہر یوں انسان دا پارا کلو دی یو دروازی نا دو تا رزق رازی برکات رازی یو دروازہ باندی دا آمال صالحہ کی نو کله چې دا مسلمان وفات شي هغه دروازې بند شي اسمان ته دبانې جوړا کوي چې په دې دروازو به هغه نیک اعمال د دې مسلمان رابطه لغه بند شي د نیک اعمال ډېر خاص خراتي او ځمکه باندې چې سړی څنګه عبادت کوي یاد ساتی دا ځمکه خوشحالېږي او چې دغه انسان وفات شي هغه ځایونه هغه عبادات بند شي نو ځمکه به ورپسې خپوي او جاړي مسلمان باندې ګوره داسې ځینه بالکل جوړا کوي ګڼ روایت چې دا راغلي دي خو کافر باندې داسې ځینه بالکل جوړا نه کوي نه اسمان په دې باندې خفه کېږي او نه ځمکه چرته په دې خفه کېږي دا تفصیل تاسو چې ما ورته نو د لیلة المبارکة نه مې تاسو ته لیلة القدر شته واغستا دا د مفسرینو اکثر رای ده جمهور مفسرین هم دا وایي چې د دې شپې نه مراد هغه د قدر شپه ده اگر چې د بازو رای دا ده چې مراد د دې نه پنځلسمه د شعبان ده دې ته لیلة المبارکة هم وایي لیلة الجائزة هم وایي لیلة السقط هم ورته ویل کېږي سواد سره بازو دا رای ده او دې لپاره هغوی بیا روایت رانقل کړي دي ګڼ روایات دي ګوچې په اعتبار د سند سره بعض وایي چې قدر اشتاق مضموم الحیث المضموم هغه مرتبې د حسن ته رسي نو بیا په دې ظاهري او اعتراض راځي چې کله دا ټول تقسیمات پنځلسمې شپې د شعبان باندې کېږي نو بیا انا انزلناه فی لیلة مبارکة سره داسې کېږي دلته خو مسله دا ده نزول د قرآن خو دغه شپه کې شوی دی قدر په شپه باندې دا عبداللہ ابن عباس نے یو روایت دے وہ چی سند ور سر ذکر نہ دے اگر روایت دا دی چی گو رہے دا سیزونا دا طول فیصلے دا اوشی پا دغا پل لسن دا شابان باندے او قلیلت القدر کی بیا متعلقہ کسانے کو دالشتین حوالش فیصلہ اوشی دلتا شابان ور پسی بیا رمضان راجی کنا ناغا رمضان کی بیا ورکا بیا دا حوالشی وہ تذبیق راضی بیا دا روایت فنیس کے تاروزم ختمی دی دلتا فیصلے کو جا متعلقہ کسانو کا لیلۃ القدر کے خدا نے حوالے کے او دے فضائل نور استاد لے لو کہ اس دے دغت من نسیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ اللہ تبارک و تعالی کو دغا اسماس دغا اس کا اسمان دے دنیا پر اسی جسم دا غی سر مناسب اور شاہ تو اس کو انسان یعنی اللہ تعالی کی نے تمافی کو جو جو کی تنبیہ یو کی نظر سڑے مشرک سڑے دی تو معافی تے نور تن معافی تے خدا کا سان کر مستو دا کی تے کام نور نہیں جنگ آیات پدی کے داس راغ نہیں تھا او جدا کے بارے کے پیغام دی چھ داو دی کلی شی داو دی کلی شی داو دی کلی شی تا سن جوال وی دا لمبے رائے دے چاگا دے جمهور مفسرین دا او دا دے مرائی چھ دا ہم دا غازی مفسرین دا او مراد کنا غیر اپ نے سمجھ شعبان دی منافات جوڑ کے اس کی تا فضائل دی پسند نہیں دی تا سمجھ کے دی دی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حال الله علم دي فمانا بدي حروف دي كلمات لك سوزل تاسداوين والكتاب المبين قسم قرآن المجيد لان دي المبين كبيانين كي دا حلال و دا حرام دي كاركوين كي دا حري و شهد دا دا قرآن صفت حلال حرام دا زندگي تمام شعب بيانين قرآن المجيد انا انزلنا گواہ دا قرآن پر خبر باندې چې موږ علی گلی دا قرآن مجید فی لیلۃ المبارکۃ دن کا غشتہ مبارکہ کی چې غد قدر شپه ده دا سمه ټول آسمانی کتابونه د مخلوق د ہدایت لپاره الله تعالی په دغه میاشت کې را لېږلي لومړی نه شروع دي تر څو رشتې مې تین رشتې مو پر تاسو نه حالات وي او دغه آسمانی کتابونه د نزول او د راتلو د وجې نه الله تعالی رمضان میاشت کې بیا ډېر برکات ورکړي برکات دا غیب اعمال و حرس تا تو ریدی اِنَّا كُنَّا مُنزِرِينَ اللَّهُ وَيْمُنْجِرُونَ كِيُّ دِي خَلْقِ لَرَا نہیں کہ دا ہر سا بیان کو منظر بیان ہوں کہ خدا سے بیان کے باغی سر خلق و باندی یر راشی کو ادرات رائی اللہ تعالیٰ ادا سے بیان کو ان کے ستائی تے قرآن دا سے بیانات کری دی تاسو سو چکے کہ پس حبی باندی یر راشی خوف راشی خجکم انسان انسان یہا تو دغشتہ کی یفرق کل امر حکیم فیصلی کی گی دہر یہا غکار حکیم جاغ محکم اور مضبوط کی لکہ در رزق فیصلی ہوشی دے انداد ہوشی دے شکست ہو دے قیدی ہوشی دے بارانون ہوشی دے قاتون ہوشی راضی با تم رکسان دی با تم رکسان دا با بیمار کی گیا دا با روحی گی دا تو لے فیصلی امرم من عندنا تسبب دے حکم سرا زمانی دے طرف نا دے امر من عندنا ګردا فیصله زما د الله تعالی وی زما په طرف نه فیصله وی چې په کومه متعلقه کسان ته دا حواله شي چې آپ دې شپه کې یو فرق فیصله کولې شي فرق په معنا دې جدا کول سره دا جدا شي دا جدا شي دې بزي دې برازي دې لګای دې لګای دا چې حق دې دا بیماری دا دا فتح را دا شکست دا ټول کیسې دي په معنا د فیصله یلول په معنا د فیصله سره کله امر هر یو کار حکمات حکیم ان چاہا حکمت والا بھی محکم بھی حکیم پا مانا دا محکم سرا او چی دا کار کی گی امرم من عندنا پا حکم سرا زمان دا طرفنا اللہ وی زمان دا طرفنا دا احکام دی انا کننا مرسدین بے شک منگ لیکن کیو منگ سوک لیکو منگا ملائکی لیکو منگا انبیاء لیکو منگا داکو اکثر ملائکی دا سے موقع باندی راجی جبریل صدر آگے میکائیل صدر آگے اسرافیل صدر آگے اسرائیل سے لڑا گئے دیو کال تربل کال چھری کو تم وظیفے مقرر دی ذرا سا دیا جی اللہ ان دیکھو مجھے رحمتا من ربک دا رحمت دے دے طرفا در افسدانا درب دے طرف ندا مہربانائی دی کہ اللہ تعالیٰ انبیاء رو لیکن اردی مخلوق دے ہدایت دے پاردہ غزائری اسبات دی انہو پتائی سرد اللہ تعالیٰ ہوا سمیع و عوریدون کے العلیم و عالم دے تخلق سوائن اللہ تعالیٰ عوری او پزور باندیم اللہ تعالیٰ عالم دے جبزون کی سکی رب السماوات والارض مالک الاسمان والذمك وما بينهما سجد دي په مسکرین د دې ټول الله تعالی مالک دی ان کنتم موقنین ک تاسو یقین کوئ ان کی یقین کوم کې په دې خبره چې الله تعالی رب دی ک تاسو یقین کوئ دام ساز د پاره پورا ده اسمانونو چا پیدا کړ مکی چا پیدا کړ اسمانونو زما کو مس کی چې راکم مخلوقات کی دا چا پیدا کړ خالق مالکم دا ذات ته نو کچر پستا سو په دې یقین راځي دا پورا ده لا اله نشت ده حقدار ده بند گئے الا هو مگر ده او ذات یحیی جن دی کون دے کئی ویمی تو مکون کئی روح چون کے بے جان شے کے دے دے او دی جاندار نہ روح اسکن کو ہم دے دے با پر شکر شکر ربکم رب ستاسو رب آبائکم الاولین رب تم شران ستاسو دے الاولین چمخت تیر شیدی زارم فران ستاسو مرب دے دا غیم رب دے دانے چی دا غی رب بل سوکو ستاسو رب بل سوکو بل هم بل کدا کفار مکا فی شرکن دی تشک کی دی دی قرآن نا یل عبون وشت لو بی تی دی قرآن سرا قرآن سر دو بی تی وشت لو بی تی قرآن زرکی نا قرآن اوری نا اونا قرآن تا صحیح نسبت دی کا قرآن دی لغس فرطا کی پیغمبر علیہ السلام تاوی انتظار تا یوم آدھا غرستا تی سماو دی دخان جب قارب کی آسمان دی دخان اندو گئی مبین دل کل پڑا گا اخبار دو گئی دا سو وقت براشی کہ اس مکہ دا آسمان پر اس کی بدلی گئی دا سما دی تفسیر کو چی آخ مراد دی نا آغا دی گئی دی چی قیامت دا نزدی برازی سلویخ حرز دوی مشرق اور مغرب دا طول علاقی بے دکی بلی مومن بانے بے اثر دم روی لکسنگا چی زکام پہ وطن بانے لگی او چی کم کافران دی اغی دا سقرا دین کی دا غی د سترګو نه دا غی د غوګونو نه دا غی د هر مسامات نه وزن کو دا دې روزي نه دوی کی پرسی کی دا دم دم په دې ویل او مسلمان نه به دوم راځي له کسنګ چې دا تری سړی دی او ځکه په دبا نه ویږي سړی پرځ دی دا کتا تاسو نه دي جمهور او مزیه دا د مراد ته نه ده او کدا عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ د روایت مطابق چې تاسو نه هغه په هغه سالي د مکی بیا مراد ته جوړ کړه په غیبه نه ته او بارانونو نه مردار وادو کی مدو کی تاسو دینا خلال اللہ بیا وفت راگو نبی علیہ السلام پر برخواست کے دعاو کا ستاق من سر دشمنی دان دیکھ اکما شمان اللہ علیہ دعو سو دعو سو دعو یخش ناسا پتائی خلق داتون خلق بپتائی صحبت ان اخلاص نی و ممن بانے بے یوشان سری و کافر بانے بے بلشو او پا اقاد لهم دیتا بوئی دشی حاز آزاب ندین دا عذاب در ناکتے بزدہ بورتے ہیں اگر سخ عذاب دے بس راتے مکوز کاسی بھی لکت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ در روایت مطابق داد مکیہ کا خاص سالی بھی ربنا وی بلا خلق اے رب زمین اکشف ان العذاب اللہ کا زمین لدا تجریف انا مومن منگ ایمان لو رنجی جا بچکی او کدر قیامت قطن امراد شر جاد دی مطلب سرے تو خدا زمین لدا عذاب لدا کمنگ ایمان لو قیامت عذاب لیو جدی کی نو مطلب بدائی چھے اللہ تعالیٰ کمنگ یوزن دنیا تو واپس لے گا بارا نلوی کنو منگو ایمان داری یعنی بیا منگل جوان داتا سر نو خبر بشیر اللہ تعالیٰ وی کدی زوا فصلی کنو دی بگیا پدی کیا اختی قرآن کی زی پدی دی نو شکایت سے یعنی کمراد دو دخان نو قیامتا کشی نو بیا دی عید مطلب بدائی چی دی برخواست کی جو خدا منگو اپس کا زمنګل ته داسې عملو کو داسې عملو کې ایمان نه خلل او تاسو نشتا او که تاسو واپس شئ نو بیا به غزول حالت او که تاسو نه یو سړي باندې بیماری سخت راشي خدای یاد شي دی الله کمال دې صحت راکړي غضب داسون غضب داسون غضب داسون خدای صحت ورکړي بیا دې خدای دې جنین نه دا دې نه چې الله ما پر احسانات کړې دي مانه دا تکلیف ورکړي دې دغه څه مثال دی دیو دی ان لهم شرط دې دې پارا یعنی څه شي قبول د نصیحتو د نزول د دې تکلیفونو وروسته چرته دې دې پارا ذکر ولسی دا تکلیفونه رام شي او لري شي لیکن دا غریبانه نصیحت وا نه دی الله دې نه تاسو ما وخت چې د نبی رسول الله ذات دا برکات جي دا غي سره ملاقاتونه او دا غي هغه اخلاق او دا غي هغه نصیحتونه هغه په دې باندې اثر نه کوي دې ته بسخت وي الله هو ان لهم الذکر شرط دې دې پارا قبول دې شي وقد جاءهم رسول مبين وحال بعض رغل ديك رسول عظيم شان پیغمبر عظيم شان داغل دي اخي اغن دي اثر وانا غسته ودي لكي مدين وزدي عذاب نغسا اثر وانا ثم تولى عنه جارس شوك دي پیغمبرنا دعاو غفتنا پیغمبر السلام دي رسل وقالوا باو زانو لغا معلم تعليم ورکل شوه دي وتسوك دا خي وفي السلام بوادو خدا ندا وتسوك خي دا غلطا يعلم بشر یو انسان یا غور ته داو خی دی بیا راشی مونته دا دی درو خی مجنون او لیوانی دی دا خبر دی انا کاشف العذاب اللہ تعالی وی منگر کون جود عذاب قلی لندگ مبا لگا سمانا دا عذاب لرکو انکم عائدون و تحقیق سرا دی دا جا درزی مچا تا ماسیو پانا فرمانا ایتا اس خدا چلوی چی من بسن شو و اللہ تعالی وی جد عذاب سے لرکم تکلیف ترکم دیدیا کا معصیت اور گناہ طرف ہوتا ہے شعائدین الى المعصیت الى الشرک والکفر تک پاس تو مثال نہ ہوئی تو گناہ دور شد سخت مسئلہ سے بتاکم سے بتاکم خدای کو مالا دی جن راکو صحت پر راکو لیکن صحت پر کی کہ ناولی جماعت نہ بنو جن گیا جماعت نہیں ہوئی راو سنے لگ یوم انا بتی شل بخشتن کبرا یاد تاغر صوبہ نسو من دی پاغ دوی نسو لی سرا لی نسو داری چھ منگو لی سجا ہوئی وعاقبهم عقوبة العظمى ليس عذاب عليكم الله تعالى وجدوس إنا منتقمون بشك من بدلا غسطن كود دينا تريدنا خلا ده كفر سزاب الله تعالى خام خور كود الله تعالى دي ده فارس ومثال بها نيجي استاصل مخي ده قومون توقر عظيم ترسي كود ورقد فتنا قبلهم أو بتاكي سرى امتحان كي كود من مخي ده دينا قوم فرعون قوم فرعون الله إذا غلق تلار أسر فرعون باندې دا په قوم باندې وجاءهم اور اغلو دي تا رسول کریم پیغمبر چې هغه معزز او الله تعالی باندې عزتناک عزت من پیغمبر چې په الله دې قران او حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی ورته ویلي او هو تسوي ان ادو الی عباد الله چولو ما سرا بندگان دا الله تعالی را سره کدا د اسرائیل باندې په ظلم کې دا د خامخا غلامان ګرځوري دي دا احرار خلک دي دومره زیاته مکوه دا شام والا خلق دیو ما پر اولی که جو اپس لاک شیدو دے غلامین ازاد کن اینی لکم زستاز پارا رسول امین رسول امانت گرم پر دیواہی که دائورت ہوئی او دائورت ہوئی اللہ تعالیو علاللہ تاسو جبر مکوئے تکبر مکوئے فا اللہ باندے اللہ باندے دوی مکوئے بلائی مکوئے ایمان لارے او یا اللہ تعالیو مانا اللہ تخترو علاللہ دروغ مکوئے فا اللہ باندے که تاسو فرعون خدا دے ازادی ازادی دروغ مو انی آتیکم بشک مار اولیدی تا اسباب سلطان مبین دلائل اختارا پا صداقت دوینا زمان موجزی رسل دی سلطان مبین نمراد لگا موجزی اگر ارتوائی کسان نشن زبتاوکن زبتاوکن زبتاوکن فرعون سر دیر مباحثی شوی دلائل دانے خبر نکی دا بیاب دباو برزن حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوئی انی حسط برد بیا و قدائی سرا زبنا نسان پر رب کل سرا و رب کمو پر اشتائی سرا ان ترجمون دینه چې تاسو ما سنسار کا ما پکانو له دی موسی علیہ السلام ته موږ په پکانو باندې ولو موږ تاسو کو موږ تاسو کو سمش الله تعالی ته درخواست پیش کړه خدای دې دې دې مصیبتونه نه محفوظ کړي سی کړي نو چې دباو غته یې کو غره یاد وسه و ان لم تؤمنوا لي او کلا سو خبره نه منه زما فاتذلوا لزمانه خدا شه ما پرې ده خبره دا دې چې وای تاسو ما دا خبره وکړه او کله نه نه جدا شه خدای به جدا کی عذاب پر باندې راشي فدعا ربه من حضرت موسی علیہ الصلوۃ والسلام دعا او ته درات قلنا ان هؤلاء قوم مجرمون چې الله تعالی دا مجرمان قوم دي دا کافران قوم دي په هي صورت باندې خبر نه مني شخصي کالا کوم زیات ورته سوچ نو سيته په دغه زمانه نه ده الله تعالی دې نومه او ته وکړه فاعتر به عبادی روان ته بندگان زماله نه دش پیدا بل اسرائيل بوغا واقع مکه په تیار در تفصیل کا انکم متبعون بشک تاسو په سبا د بدل کې دی شي بدل د کې دی شي تاسو په سبا سبانه رسو دا خلک تاسو په راضي مخکره ورته وي یاره دا نه کوي فکر نه کوي تاسو مخکې ځای دی د پر راضي دی د زفر کوم وترو جن بهرا او پر زو دا سمندر رهوا بالکل کولاړ او دا کولاړ په ځای باندې یعنی دا تمنا مکو خدای چې را فرعون یان داله دا کوتي او ځای کې مخکره نشم څنګه تاسو دا لارې کولای شئ د تاسو کولای په دا تمنا د دې مکوا چې دا دی یو ځای شي دا کافران چې مرته شي نه ځو دوی وسه مثال سلام او ته چې لارې فرعون دراغه دی او چلو وتر کین بهرا په ترا سمندر رهوا ولا الف زبان دې چې دا فتا سفالاري معنا دا ده چې به هم سمو حاجه دا وي او ځای شو دا لارې ختم شي ځان ساده لګو لارې جوړ شي دا پان ساده پر ته بند نشي الله تعالی دا څنګه کوي دا کولاو لارې دا څنګه دا سمندر په ولار په ځای پیدا زکه دا کسان به بند راځي انهم پتاي سره دا قران سره دا قام نه جند مغرقون دا یو لختر ګوډه غر کړی شوې دي په علم دا الله تعالی کې دې په سمندر تخر کوم دې ځای پیدا نه دا سمندر کولا کوي هغه د نور ځامن چې قران او قران مخکې دا نه وي پسې بل اسرائیل هو ته دې مست شو او به په هند تن تر کو سما کو قوم دې خلقو من جنات الباغنه وعيون موجرين غردنين تكن عربا من مخ تاس تناويل دور تنبولي مجينو تبدا عقل بكتين يو فاضل حد إبراهيم دا انتظام كرا على طول دور بار وعيون موجرين كفتو سكولا قاتي باكي وبكول آخا انتظاماتي وزرعين فاسمنا ومقام كريم او مجلسنا خيستا خيستا بيتتنا خيستا كتم مجلسنا كفتو كنا سب بيتتنا جورل او بعد ايكي زمانا مجلسنا تبيو من جاي من جاي اغه ټول څه نه پېښې کېږي یو وخت دا راشي دا څومره خیسته سيزي نه دي دا هر څه به انسان باندې انسان باندې الله تعالی او اوسم چې کوم انسان باندې دا څه دي پاتې شي کفاتې نه شي دا بنگلې دي پاتې شي دا باغونه دي پاتې شي دا فصلونه دي پاتې شي الله تعالی دا څه نه پاتې و نعمت اور د خوشاله اسباب نعمت نور چې معاش او د خوشاله اسباب او غفور کې نه پاتې قانون کیا فاتین هغې په دغه سيزونو کې مسیح کوونکی دغه سيزونو کې دای مسیح کولې او نو ته د ځتا الله تعالی به حقیقت کړه فذالک الله ان دغه سي کوم دشمنان خپل سره کم سره چې زما سره سکه مخالفت کوي الله ان دغه سي کوم مکه والا ته تاسو باندې سره و اورسنا ورک من دغه سيزونو قوم نه خلیني او بل قوم ته دې د میاخست فرعونیان دا د علی په دغه نور مخلوق راو فما بقت انو جول علیهم تذیبان دی اسما و اسمان و لرد و رزمتو لکه اسمان جول لنکه اسمکی دا کافران تور کتا اتا تمہیں مسلمان دانا اسمان جول اسمکل جول یا تا اماتانو منظرین اولو دی محلت ورکرشے دیتا لپار دی اسکر دی دی دی کلا سمندر کی غرکول دیا موقع موقع نو مختو حد دینا لیر اجد موقع اللہ تعالی دی لور کریو لیکن دی توبہ انو اس کا اللہ دا غصے کا اللہ الله عالم دې په معنا دې کلمات او کتاب المبين او قسم په چا باندې په قران عظیم باندې هغه کتاب باندې چې بیانول کې د حلال او د حرام دې جواب دا قران دې خبره ان انزل الله چې موږ را لګلې دا قران په دولت مبارکه هغه څه دې چې هغه برکت نه کښ کبا لیلۃ القدر ان كنا منذرين دې شته مې دې بیانول کې یان ير ور کوم کې خلق لره په بیان سره فی ها تا دغشتا کی یو طرفو فیصلی کولیشی کلو امر و هر یو کار حکیمین چکم محکموی امر من عمنا تصدد حکم سرا زمان در طرفنا زمان تا حکم مانی اللہی انا کننا مرسلین دی شکوی من دی گنتی دی پیغمبرانو تا ملائکو اس دنیا تا رحمتا من ربک دا مهربانی دی طرف آتا رفس دانا و دی قلب داندی انہو پتای سرد اللہ تعالی هو سمیع او ریدن کرغینا العلیم عالم دی پتنی داندی دا سے اللہ تعالی رب السماواتی چھ مالک دا اسمانون والا زود از مکو وما بینا ماسی چھ دلی پویس کری ان کنتم موکنینا تتاسو یقین کرو ایک تلی خبر اباندی چھ دا اللہ رب دا اسمانون والا زود از مکو دی لا الہ مشترے حق دار دبندگے اللہو مگر بغو ازاد یحی جنگی کول ویمی توم لکول کی ربکم رب ستاسو و رب آبائکم اور رب مشران ستاسو دے الاولین چھ پخان پخان مشران رب بل هم فی شرک اندل کی دیتے شرک کی دیتے چانا دے قرآن میں یلعبون عبس کئی لوگی وشد کئی لعب عبس کئی تا فرتقب انتظار کرو یومد آغر استعفی سماو دو خانن چه قارب کی دا اسمان دو گئے مبین خدا سے لگے چه غد بلکل خور اور دا اسمت اسمان دو دکری مبین انتظار اختار سن یکشن ناسا چه فکر دو دا خلق حاضا عذاب نلیم پا حقیقت کی دا عذاب کرنا دی بای رب بنا اے رب زمین ایک شفان نادر کزمین دا عذاب انا مؤمنون منگی ایمان لوگن کیو اللہ وی انا لهم الذکرہ چر دے دے دا پارا غسل دا نصیت وقت جا اہم رسول او حال دا بچرا غلے دی تا رسول مبین پیغمبر عظیم الشان اغیر ایمان لانا نبی کی بسر سم تولو عنہ دی بیا جدا اوقات دے پیغمبر نرسو شیمان ایران لانا وقالو ویلو معلم تعلیم ورکرشو مجنون لے ونے دے انا کاشف العذاب بے شک من لگی تو ان کی دا عذاب قلیبا دکا زمانا انکم بتاکی سرتاسو آئیدون واپس کی دن کیے دے کفر شرک اور گناہ ہونے کا یوم انا بتیشو لباد شکل کبرا یاد تاہا چوکو لسمونی پاغل سم لے سرا یعنی سزا تو ان کو دیتا لے سزا انا منتقمون بے شک من انتقام و بدلا بس تن کیو دو دینا ولقد فتنا بتاکی سرا امتحان کیا تو لے امتحان لے اسے اتدار اسے منگا قبلهم مقتدينا فقوم فرعون